Droga Emi, nie opowiedzieliśmy sobie jeszcze niczego z naszego życia. Ona Wiktoria Grodecka, ja on Arkadiusz Brykalski oraz Piotr Grabowski. Na scenie teatralnej Trójki w sobotę po 19:00. Polecamy. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 października, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma decyzji o ewentualnym areszcie dla Janusza Palikota, a sąd ma o tym zdecydować dzisiaj. Powstanie Instytut Badawczy do Spraw Sztucznej Inteligencji, resort cyfryzacji odpowiada na protest środowiska naukowego. Irański atak rakietowy na Izrael był legalny i uzasadniony, tak uważa duchowy przywódca Iranu. Decyzja w sprawie tymczasowego aresztowania Janusza Palikota zapadnie jutro, postanowił w piątek wieczorem Wrocławski Sąd Okręgowy. Prokuratura Krajowa postawiła byłemu posłowi 8 zarzutów. Śledczy wnieśli o tymczasowy areszt ze względu na zagrożenie surową karą oraz obawę matactwa. Janusz Palikot nie przyznał się do zarzuconych czynów. Grozi mu do 20 lat więzienia. Sprawa dotyczy kampanii pożyczkowej Skarbiec Palikota. W jej ramach konsumenci mogli wpłacać pieniądze tytułem udzielenia pożyczki polskim destylarniom, spółki, w zarządzie której zasiadał Janusz Palikot. Polskie destylarnie zakończyły jednak kampanię i przestały spłacać odsetki od pożyczek. Śledczy ustalili, że pieniądze miały być wykorzystywane m.in. na spłatę długów tej grupy. Janusz Palikot oraz jego dwaj współpracownicy mieli oszukać nabywców obligacji na ponad 70 milionów złotych. Instytut Badawczy do Spraw Sztucznej Inteligencji ma powstać na bazie obecnego ośrodka zajmującego się AI Ideas NCBR, który był spółką prawa handlowego. Zdaniem wiceministra cyfryzacji Michała Gramatyki to dobre rozwiązanie, ponieważ spółki służą do zarabiania pieniędzy, w przeciwieństwie do instytutów badawczych, które służą ich mądremu wydawaniu. Plusem tej sytuacji jest to, że w dalszym ciągu mamy na pokładzie pana profesora Sankowskiego, że powstanie Instytut Naukowo-Badawczy, który będzie miał w tym skopie, w centrum działania sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe i tego typu wyzwania. Mam po prostu nadzieję, że to, co wyjdzie z tego IDEAS NCBR, czyli ten Instytut Naukowo-Badawczy, będzie pełnił właśnie taką główną rolę w dziedzinie wszystkiego, co ze sztuczną inteligencją w Polsce będzie związane. Nowy instytut ma zacząć działać od 2025 roku. Jego stworzeniem zajmie się profesor Piotr Sankowski, jeden z najlepszych naukowców na świecie w tej dziedzinie. W budowanie jednostki zaangażowanych będzie kilka instytucji państwowych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Uczelnie Wyższe i Ministerstwa Cyfryzacji, Nauki oraz Obrony Narodowej. Twórcą AI Ideas NCBR był właśnie profesor Piotr Sankowski. We wrześniu wybrano jednak nowego prezesa spółki, doktora habilitowanego Grzegorza Borowiaka, co wywołało sprzeciw wielu ekspertów. W związku ze zmianą na stanowisku prezesa kilkoro badaczy zrezygnowało z zasiadania w Radzie Naukowej Spółki. W reakcji na tę sytuację postanowiono o utworzeniu Instytutu Badawczego. Najwyższy przywódca Iranu Ajatollah Ali Chamenei stwierdził, że niedawny irański atak rakietowy na Izrael był legalny i uzasadniony. Ajatollah przewodniczył w Teheranie piątkowym modlitwom. Powiedział, że Iran nie będzie odwlekał działań, aby wypełnić swój obowiązek w konfrontacji z Izraelem. Operacja, którą przeprowadziły nasze siły zbrojne, była minimalną możliwą karą za zdumiewające zbrodnie izraelskiego reżimu. Wtorkowy atak rakietowy na Izrael był odwetem za izraelskie ataki na Liban. Zginął w nich m.in. przywódca Hezbollahu. 70 astronautów z całego świata zjechało do Noordwijk w Holandii, aby promować inwestycje w podróże kosmiczne. Astronauci biorą udział w 35. Kongresie Stowarzyszenia Odkrywców Kosmosu, które założono w 1985 roku. Jego członkiem może zostać tylko osoba, która odbyła co najmniej jedno okrążenie wokół Ziemi. Astronauci niczym gwiazdy popu rozdają autografy. Wśród nich jest m.in. 88-letni Russell Schweikert, który uczestniczył w misji Apollo 9. Goście podczas 7-dniowego kongresu spotykają się w szkołach i muzeach z uczniami, aby zachęcić ich do zostania astronautami. Możesz zrobić wspaniałą karierę i społeczeństwo tego bardzo potrzebuje. To jest sektor, gdzie można być kreatywnym i o wielu rzeczach myśleć, mówił holenderski astronauta André Kuipers. Astronauci mówią także o tym, co ludzie mogą zrobić na Ziemi dzięki badaniom w kosmosie, na przykład mapować zmiany klimatyczne czy dokonywać płatności. Dlatego tak ważne ich zdaniem jest inwestowanie w ten sektor. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. ciągu dnia deszcz i mrzawka na południu kraju, a w pozostałych regionach przelotne opady. Z kolei w górach pojawią się burze z gradem. Na termometrach będzie od 9 stopni na południu, przez 12 w centrum, do 15 na północnym zachodzie. Do rana na północy przelotne opady deszczu. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Na termometrach od 5 stopni na północy kraju do 8-11 na pozostałym obszarze. Na wschodzie miejscami silne zamglenia. Autopromocja. To było 18 sierpnia 2024 roku. Właśnie wtedy w naszym trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej zespół Kamp zagrał swój pożegnalny koncert. Po kilkunastu latach udanej kariery, występach w Polsce i za granicą oraz wydaniu 3 studyjnych albumów, to u nas po raz ostatni spotkali się ze swoją wspaniałą publicznością. W transmisji wtedy posłuchaliśmy zaledwie części tego wspaniałego muzycznego święta, a zatem zapraszam na retransmisję drugiej części pożegnalnego koncertu zespołu Kamp w najbliższą niedzielę po 19:00. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. 1, 2, 3, 4. Mało obiektywnie. Thank you. The Body in This Fig na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania. Trójka na festiwalu Unsound. To się właśnie teraz dzieje. Mamy 10 minut po północy, więc mam ogromną przyjemność powitać wszystkich fanów nie tylko festiwali muzycznych, które mimo tego uporczywego deszczu, który nam tutaj towarzyszy w miasteczku festiwalowym, nie ustępuje, ale także i tych, którzy uwielbiają noizowe, hałaśliwe, elektroniczne, ale nie tylko granie. Właśnie to tutaj odbywa się po raz kolejny Unsound Festival. To właśnie tutaj na Kamiennej 12 jesteśmy trójką, a także chmarą wszystkich fanów muzyki. Zaczynamy od artysty, który przed chwilą skończył swój koncert w Teatrze Łaźnia Nowa. To The Body, jeden z ważniejszych producentów tego hałasowego grania, hałaśliwego grania. I muszę przyznać, że jego koncert na pewno na długo zapamiętamy. This Fig na wokalu, która można powiedzieć, że swoim wzrokiem przykuwała uwagę wszystkich słuchaczy, ale także i swoim niebywałym talentem. Ona ma niebywały głos, co zresztą tutaj możemy usłyszeć tylko zaledwie w 1%, dlatego warto jeździć na festiwale, bo to właśnie tutaj możemy usłyszeć te potężne głosy i te potężne uderzenie basem. No a dzisiaj te uderzenie basem na pewno usłyszymy. Teraz Stillhouse Plants, artysta, który poprzedzał występ The Body w Łaźni Nowej w teatrze. Utwór, który już na pewno fanom audycji Radio Unsound jest dobrze znany. Stillhouse Plants i utwór Pant. To przed chwilą na antenie trójki. Maciej Mucha audycję realizuje tutaj z Kamiennej, Elżbieta Różycka z Myśliwieckiej 357, a ja nazywam się Gosia Jakubowska i witam po raz drugi na festiwalu Unsound. Tutaj na Kamiennej właśnie wchodzę do bardzo industrialnej przestrzeni, gdzie możemy usłyszeć już nieco więcej hałaśliwych dźwięków, rozmów festiwalowiczów, zawziętych też tych rozmów na temat tego, czym jest jest pojęcie noise? Czym jest owy hałas, który jest, można powiedzieć, hasłem wywoławczym tej edycji festiwalu Unsound? Tutaj naprawdę się dużo dzieje. Teraz słyszymy, jak jedna ze scen nam przygrywa w tle. Ja widzę bardzo dużo uśmiechniętych twarzy, mimo że na zewnątrz powiewa chłodem i trochę pada deszcz, ale to nam w ogóle nie przeszkadza. My możemy tutaj się schronić i otulić naprawdę rozgrzewającymi dźwiękami. A przed nami artystka, na której koncert ja przynajmniej czekam z wielką niecierpliwością. Florence Sinclair i We Fly High. Sinclair to przed chwilą w utworze We Fly High, najnowszym utworze od tej osoby artystycznej, która właśnie teraz kończy powoli swój występ w pokoju drugim. Warto to zaznaczyć, że festiwal Unsound jest festiwalem dwujęzycznym ze względu na to, że festiwal ten nie odbywa się tylko w Polsce. Odbywa się na różnych kontynentach, w różnych miastach i zaraża swoją niebywałą energią, bo muszę przyznać, że to tutaj właśnie możemy poznać nowe trendy w muzyce. Wiele osób mówi o festiwalach, które wyznaczają nowe trendy w muzyce i to na pewno jest jeden z tych festiwali. To wydarzenie, które naprawdę otwiera nam głowy, oczy i uszy na to, co nowego jeszcze może nam zaprezentować muzyka współczesna, a jak słyszymy, tych dźwięków jest naprawdę sporo. Jutro zachęcam także, a w sumie to dzisiaj, bo to właśnie w sobotę na antenie Trójki Wszystko Wszędzie Unsound, gdzie Agnieszka Oprzańska będzie prowadziła audycję z miejsca ICE. To takie centrum kongresowe, które jest również niedaleko centrum Krakowa, w którym również będą odbywały się koncerty. No między innymi Lancum. O tym zespole nieco więcej powiem pod koniec naszego dzisiejszego spotkania na Kamiennej 12. A przed nami zapowiedź artystki, z którą udało mi się chwilę porozmawiać, bo już za parę minut wystąpi właśnie tutaj na Kamiennej 12. No to co? Posłuchajmy. Właśnie tutaj przyszła do nas Gosia Płysa, współorganizatorka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Gosię Płysę na pewno słuchacze i słuchaczki Trójki kojarzą. A my teraz, skoro wysłuchaliśmy Nadię i Walentinę, to wysłuchamy także i rozmowy, którą udało mi się przeprowadzić z Walentiną, czyli włoską perkusistką. A obok mnie Walentina Magaletti. Nice to meet you. Nice to meet you. Bardzo miło mi się powitać razem z Walentiną. Jak podoba ci się na festiwalu Unsound? Słyszałaś o nim wcześniej? Występowałam tu już kilka razy. Do tej pory trzy lub cztery. Więc tak, jestem przyzwyczajona do piękna tego festiwalu. Fantastycznie być tu znowu. Jestem bardzo zaszczycona, schlebia mi to jako artystę. Porozmawiajmy o materiale, jaki dzisiaj usłyszymy. To twoja najnowsza płyta, którą stworzyłaś z Nidia, afroportugalską artystką. Jak narodził się ten projekt? Poznałyśmy się chyba w 2018 roku w Southbank. Przygotowywałyśmy razem show. Grałam wtedy na perkusji w La Fanda i spotkałyśmy się podczas tej dużej produkcji, którą współtworzyłyśmy z Miką Levy i Tirza, a Nidia tam była i to była miłość od pierwszego wejrzenia. Urodziłam się we Włoszech, więc biegle mówię po włosku i angielsku, a Nidia mówię tylko po portugalsku i francusku, więc nie mogłyśmy się w ogóle porozumieć i naszym językiem komunikacji stała się właśnie muzyka. Zaczęłyśmy grać. A rytm, który zaczęłyśmy tworzyć, był naprawdę magiczny. Pomyślałam sobie, że przy pierwszej okazji, gdzie będę organizowała jakiś koncert, na pewno musi tam zagrać Nidia. Byłyśmy razem na Sycylii i pomagałam kilka razy w organizacji tamtejszych wydarzeń. I zapytano mnie, z kim bym chciała pracować. Nie zawahałam się ani chwili, ponieważ kocham to, co Nidia robi solo. So the curator asked me who would you like to work with, and I did not hesitate to pick her because I really love her music. A możesz nam nieco więcej powiedzieć na temat tego miksu kultur włoskiego z portugalskim? Nazywamy ten album Estradas, ponieważ po portugalsku oznacza on ulice i ścieżki, a my pochodzimy z tak różnych środowisk i z tak różnych kultur. Wzruszam się tym, że muzyka jest w stanie połączyć tak ludzi. To jest absolutnie magiczne. To bardzo ekscytująca płyta, która trochę redefiniuje muzykę taneczną, taki trochę muzyczny eksperyment. Myślę, że produkcja jest całkiem eksperymentalna, ale dla nas ważne było, aby zawrzeć na tej płycie nasze oba głosy. Nie chcieliśmy się powtarzać. Mam solową karierę, Nidia ma swoją, więc ten album miał po prostu dać nam przestrzeń do wyrażania naszych wspólnych wrażliwości. Myślę, że to osiągnęłyśmy. Jako perkusistka wywodzę się z muzyki eksperymentalnej, uwielbiam improwizować, więc te dźwięki na płycie Estrada są ode mnie. Na pewno też szorstkość i brud. Nie pamiętam, z kim rozmawiałam dokładnie, ale jakiś dziennikarz poprosił mnie, abym opisała, jak działa na moją wyobraźnię ten album. Ja naprawdę jestem zadowolona z tego, jak to wyszło muzycznie i koncepcyjnie. Powiedzmy trochę więcej o waszych inspiracjach podczas tworzenia tego albumu. Czy dobrze rozumiem, że ta płyta nawiązuje trochę do ruchu, ale też i podróży? Nie pamiętam, z kim rozmawiałam dokładnie, ale jakiś dziennikarz poprosił mnie, bym opisała, jak działa na moją wyobraźnię ten album. Ja jestem naprawdę zadowolona z tego, jak to wyszło muzycznie i koncepcyjnie. Myślę, że wisienką na torcie była grafika, ponieważ okładka naprawdę odzwierciedla nasz koncept. Wyobrażam sobie bardzo słoneczne popołudnie, kiedy para jadąca samochodem nie wie tak naprawdę, dokąd jedzie, a może nawet mają przebite opony, ale to, co będzie dalej, nie ma znaczenia, ponieważ są tak pochłonięci pięknem chwili, że nie myślą o tym, co ich otacza. Nie ma to znaczenia, skąd pochodzą ani dokąd pójdą. Ważna jest ścieżka i myślę, że to jest ten album. I think that's what the album is. Jak możemy odczytywać album Estradas właśnie w języku noise'u, tego motywu przewodniego? Hałas dla mnie nie ma w ogóle negatywnej konotacji. Hałas to zakłócenie. Hałas może być nagły, ale hałas to coś, co pozwala nam się skupić na tym, co się dzieje tu i teraz, pozwala nam być w chwili. I myślę, że tego nam najbardziej brakuje. Noise can be abrupt, but noise is what gets you on the time, you know, gets you in the moment. I ja sama mam wyrzuty sumienia z powodu tych wszystkich mediów społecznościowych i całego tego zamieszania z naszymi telefonami. One są wszędzie, a my musimy bardziej skupiać się na rzeczywistości. Musimy być bardziej obecni i myślę, że czasem hasło ma taką siłę. And I think sometimes noise has that force. It's like, hey, you are here now. You know, it's like a shock to the system, but it gets you really, you know, prime and vital and just like be present now because life is now, you know. We don't want to be caught in the past or in the future because we, you know, there's no point getting caught with anxiety or depression. Czego możemy się zatem spodziewać na waszym koncercie? W pewnym sensie zaprezentujemy to, czego zobowiązałyśmy się na albumie. Zaprezentujemy estradę, więc możecie spodziewać się pierwotnego, rytualnego i szamańskiego doświadczenia, gdzie przeważa potrzeba tańca i bycia obecnym w chwili. To jest w pewnym sensie bardzo mocne show, podczas którego łapiesz dystans do siebie i otoczenia oraz zaczynasz tańczyć, skupiając się jedynie na chwili i na tym, co daje ci nasza muzyka. Thing. Nice. And do you think you come back to Unsound? Maybe in next year or maybe 2 years? 100%. I want to be the curator. Zapytałam się Walentinę o to, czy jak myśli, czy wróci na ten festiwal, skoro już tu gra po raz kolejny. Ona powiedziała, że jest tego o tym przekonana, że na pewno i że chce być kuratorką nawet tego festiwalu. Tak się właśnie związują z festiwalem Unsound nie tylko uczestnicy tego festiwalu, ale także i sami artyści, którzy tutaj również krążą. I właśnie widziałam, jak przechodzi 2K88, czyli producent nasz polski, Przemysław Jankowiak. On także pojawi się niebawem. Już, mam nadzieję, że także na falach trójki w ramach audycji Wszystko Wszędzie Unsound. Już dzisiaj, parę minut po godzinie 13 na te spotkanie z Agnieszką Opszańską zapraszamy. A to jest 22. edycja krakowskiego festiwalu Unsound i my teraz, skoro Walentina i Nidia właśnie zaczęły grać na pokoju numer 2, bo my znajdujemy się teraz w pokoju numer 1, no to jeszcze przez chwilę pozostaniemy przy ich twórczości i Rapido, utwór teraz wybrzmiewa na falach trójki. We'll be right back. Rapido od Nidi i Valentiny z ich najnowszego albumu Estrada. Albumu, który opowiada o podróży, ale też i o eksplorowaniu, odkrywaniu hałaśliwych dźwięków, które nas otaczają, ale też i o tym wszystkim, co nas otacza dookoła. O tym między innymi również opowiadała Valentina przed chwilą w naszej rozmowie, która już rozgrzewa uczestników festiwalu Unsound na scenie. Ja patrzę z ogromnym uśmiechem, bo proszę mi wierzyć, że tutaj naprawdę jest bardzo dużo osób, które przechodzą raz z jednej sceny do drugiej i wymieniają się w międzyczasie swoimi spostrzeżeniami, ale także jest to moment spotkania. Też widzę, że wiele osób przyjechało do nas z zagranicy. To zresztą też można usłyszeć tutaj w kuluarach różnych rozmów, ale my jeszcze przez chwilę pozostaniemy przy Valentinie. Może mi się uda wejść do pomieszczenia, które jest pomiędzy dwoma scenami. Tak się nazywa Conference Room, czyli miejsce, gdzie możemy właśnie porozmawiać w zacisznym nieco bardziej miejscu i może uda mi się tutaj złapać jakiegoś artystę, ale też i może uda mi się porozmawiać z jakimś uczestnikiem. My natomiast pozostaniemy na chwilę przy tych brudnych dźwiękach, które prezentuje nam w solowej twórczości Valentina. Valentina Magaletti. To przed chwilą w Trójce utwór Drum Jump. A Valentina gra, przypominam, na Kamiennej 12 na festiwalu Unsound. To już jest 22. edycja tego wydarzenia. Obok mnie jedna z artystek, ale także chyba można powiedzieć z rodziny unsoundowej. Hermeneja, dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu i Paniom. Jak się czujesz? Bardzo ciekawie, bo jestem tutaj pierwszy raz od długiego czasu jako słuchaczka, a nie pracowniczka i część teamu, więc na pewno jestem bardziej zrelaksowana i patrzę świeższym okiem na to, co się dzieje. I jestem bardzo ciekawa, co ten weekend przyniesie, bo nie ukrywam, że dopiero przyjechałam. Ale zaczęłyśmy rozmawiać o Valentinie i ty sobie ją bardzo cenisz. No ty na pewno pamiętasz edycję, kiedy ona grała. Oj, oczywiście, że tak. Ona pojawia się bardzo często w programie Unsoundu. Odkąd zaczęłam pracę, to myślę, że ze 3-4 razy już miałam okazję ją słyszeć i rzeczywiście jest to jedna z takich artystek wśród wszystkich perkusistów, warto zaznaczyć płeć, która się wyróżnia swoją wizją i swoją jakby taką ciekawością różnych gatunków i w każdym gatunku się świetnie odnajduje, w szczególności w dubie, którego współczesne odmiany sobie cenię i cały czas je eksploruję, więc myślę, że inspirację Valentiną Magaletti jej twórczością będzie można słyszeć w moim secie w niedzielę, który zagram z Sebem Wheelerem. No ale też i właśnie te wpływy mogliśmy usłyszeć całkiem niedawno w Warszawie, kiedy się pojawiłaś w ramach Lado w mieście. Byłam na tym secie i muszę przyznać, że faktycznie trochę mnie rozgrzałaś i poczułam się, jakbym była w jakimś egzotycznym miejscu. Być może nie takim dalekim, bo może to były właśnie Włochy, skąd pochodzi Valentina, ale nie skupiajmy się tylko na niej, ponieważ Festiwal Unsound ma naprawdę pełen wachlarz wspaniałych artystów, artystek, osób artystycznych. Na kogo ty czekasz najbardziej na tym festiwalu? Może ten koncert już był? W zasadzie to koncert, na który najbardziej czekałam, niestety musiałam ominąć, a była to Mika Lewaj i Symfonia Krakowska. Niestety nie mogłam dotrzeć, natomiast mam nadzieję, że jeszcze kiedyś to usłyszę na żywo. Natomiast dzisiaj na przykład czekałam na koncert Bo The Body i This Week i było to mocne przywitanie mnie na tym festiwalu, nie ukrywam, natomiast no coś wspaniałego. W zasadzie wydaje mi się, że jutrzejszy dzień, czyli sobota, będzie bardzo mocna, jeżeli chodzi o i DJ sety, i to będą takie DJ sety, to cały czas powtarzam, jeżeli mam okazję z kimś rozmawiać, które mogą nazywać się dziełem sztuki dosłownie, bo są tworzone z taką precyzją, ale z taką też jakąś taką otwartością na różne eksperymenty, że artyści, DJ-e, DJ-ki, którzy będą jutro grać, używają CDJ-ów, gramofonów jako syntezatorów tak naprawdę i to jest absolutnie imponujące, więc jutro na pewno będę po prostu wzdychać pod sceną. Jestem ciekawa, jak dużo osób będzie wzdychało z tobą, a myślę, że tam całkiem niezła grupa się uzbiera. A ja przypominam, że od The Body zaczęliśmy nasze spotkanie, czyli też od mocnego, tak jak powiedziała Hermeneja, uderzenia. Bardzo miło ciebie tutaj widzieć. Ja również się bardzo cieszę, że cię widzę, Gosiu. No i Trójka oczywiście także. Bardzo ci dziękuję. Hermeneja była z nami, producentka, DJ-ka, a także można powiedzieć, że kiedyś współorganizatorka tego wydarzenia. A my teraz podążamy dalej szlakiem muzycznych trendów wyznaczonych przez Unsound Festival i słyszymy się za parę minut. Aisha Devi, to przed chwilą w trójce Two Serpents Theme, a już za chwilę Slick Back. I to właśnie Aisha Devi i Slick Back, czyli dwóch producentów, raczej producentka i producent, będą mieli szansę dzisiaj połączyć swoje siły i zagrać. Ja się rozpędziłam jutro połączyć swoje siły i wspólnie zagrać set, tak zwany B2B, czyli podwójny set, gdzie najpierw prezentuje swoją jakąś wizję artystyczną jedna osoba, a później za deki DJ wchodzi druga i tak na przemian grają. No to wymaga pewnego rodzaju dyscypliny, zarówno od realizatorów, jak i od artystów występujących, ponieważ trzeba wyłapać odpowiedni moment na przekazanie właśnie tej muzycznej pałeczki. No i muszę przyznać, że te sety B2B są naprawdę bardzo interesujące, bo łączy to wrażliwość dwóch artystów, czasami nawet dwóch skrajnych. No myślę, że w przypadku akurat Aisha Devi i Slick Backa będzie to naprawdę bardzo interesujące połączenie. Od czerwca tego roku mamy szansę karmić się naprawdę bardzo różnorodną, eklektyczną muzyką w ramach audycji Radio Unsound. To właśnie między innymi Slick Back zasila tegoroczny line-up. Razem z Aisha Devi zagrają podwójny set, wspólny set już jutro. A ja przypominam, że my oczywiście znajdujemy się przy Kamiennej 12 w Krakowie. To właśnie tutaj odbywa się kolejna festiwalowa edycja Unsoundu. I teraz warto powiedzieć, że mamy adres mailowy, na który można wysyłać do nas wiadomości. To za sprawą audycji Radio Unsound, które prowadzi już od czerwca Gosia Płysa. unsound@polskieradio.pl, radio@polskieradio.pl. Na ten adres może przesyłać swoje wiadomości. Kto miał szansę być kiedykolwiek na tym wydarzeniu? Proszę dzielić się swoimi wspomnieniami. Być może jest ktoś, kto jest na tym festiwalu i nie dołączył na Kamienną, a nas słucha. Proszę również wysyłać te wiadomości i wszystkich tych te wiadomości, które nasyłają nasi słuchacze, słuchaczki z różnych regionów Polski i może świata nawet. Także ten adres mailowy się poleca. A przed nami artysta, który ma zaledwie 27 lat i już podbija scenę nie tylko brazylijską, ale również międzynarodową. Mroczny rycerz z Belo. Tak nazywa się jeden z producentów, który już parę minut po godzinie drugiej dzisiaj również pojawi się na Kamiennej. I warto tu zaznaczyć, że jest on jednym z przedstawicieli kolektywu Niege Niege Tapes, wytwórni Niege Niege Tapes, ale także i kolektywu Niege Niege, który założył tę wytwórnię, o której przed chwilą wspomniałam. Jest to kolektyw, który mam wrażenie, że ma jakąś niesamowitą więź. Ta więź pojawiła się kilka lat temu właśnie wśród organizatorów Unsound Festiwalu, bo ja jeszcze pamiętam, że jak odbywał się ten festiwal w hotelu Forum w Krakowie, hotelu Forum nieodżałowanym przez organizatorów tego wydarzenia, no to Niege Niege już wtedy również się pojawiało. I to jest ogromna radość, ponieważ to jest wytwórnia, która stawia na bezkompromisowość i chyba to jest idealne podsumowanie tego, co za chwilę usłyszymy w Trójce. Para tudo aqui no baile que chegou o grande momento. Para tudo aqui no baile que chegou o grande momento. Quero ver toda a espiranha descendo, descendo, descendo, descendo ao mesmo tempo. Subindo ao mesmo tempo, descendo ao mesmo tempo. Subindo ao mesmo tempo, descendo ao mesmo tempo. Subindo ao mesmo tempo, descendo ao mesmo tempo. Subindo ao mesmo tempo, descendo ao mesmo tempo. Na segunda com a Maria, na terça tô com a Camila, na quarta tô com a Vanessa, na quinta com a Priscila. Quero ver toda a espiranha descendo, descendo, descendo, descendo, descendo ao mesmo tempo. Subindo ao mesmo tempo, descendo ao mesmo tempo. Subindo ao mesmo tempo, descendo ao mesmo tempo. Subindo ao mesmo tempo, descendo ao mesmo tempo. Subindo ao mesmo tempo, descendo ao mesmo tempo. Deixa aí no chão, vai. Rapetão no chão, vai. Deixa lá no chão, vai. Rapetão vai no chão, vai. Rapetão vai no chão, vai. Rapetão vai no chão, vai. Ela senta, senta, senta, senta, senta. Ela senta, senta, senta, senta, senta. Quando chegou sexta-feira, eu já penso na... A Aninha é muito foda, a Aninha safadinha. Rapetão, rapetão, rapetão vai no chão, vai. Rapetão vai no chão, vai. Rapetão vai no chão, vai. Rapetão vai no chão, vai. Rapetão vai no chão, vai. A Aninha é muito foda, a Aninha safadinha. Rapetão vai no chão, vai. Rapetão vai no chão, vai. Dia de sul do paraíso, pra elas suar pererequinha, né, patrão? Vamos dar pra elas. Porównywane do Batmana. Takie połączenie filmowe właśnie od DJ Andersona do Paraiso i jego twórczości płynie. No, jestem ciekawa, czy te skojarzenia osoby, która pisała opis artysty na stronie Unsound, pokrywają się z odczuciami naszych słuchaczy, słuchaczek. Proszę śmiało pisać. Przypominam, Radio Unsound @polskieradio.pl. Pozwalam sobie używać ten adres mailowy, który od czerwca wybrzmiewa dumnie na antenie Trójki. My, przypominam, jesteśmy cały czas na festiwalu Unsound. Już dobiegają z dwóch pokoi, które to właśnie tutaj są ulokowane przy Kamiennej, w tej industrialnej, pięknej przestrzeni. Dobiegają dźwięki z tych scen. Za chwilę tam się wybierzemy. Zanim jednak to nastąpi, to posłuchamy jeszcze jednego artysty, Code 9, który wczoraj dał podobno wspaniały koncert. Música.